کاش میں سرسا

لا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هاهر من الأهوال مقتحم بكل هاهر من الأهوال مقتحم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا جب جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامر الناهي فلا احد نبينا الامر الناهي فلا احد نبينا الامر الناهي فلا احد نبينا الامر الناهي فلا احد ابرى في قول لا منه ولا نعم ابرى في قول لا منه ولا نعم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم من خلق مالي من الود به يا اكرم من خلق مالي من الود به يا اكرم من خلق مالي من الود به يا اكرم الخلق مالي من الود به سوى عند حلول الحديث الامام سوى عند حلول الحديث الامام مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق

یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آج تو آخری ملاقات ہے پاپا آج ساحری بھی یوں پاپا کل تو یہ کھالے جمع کرنے بھی جانا ہے ان کو اور اچھا بیٹھے تو صحیح مدینہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو بات آج غیر ٹاکن کے سب کو سحری ملے گی سبحان اللہ بابا یہ بھی اصل میں وہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی تو یہ سب بھی بغیر شناختی کارڈ والے آ گئے اس میں وہاں کچھ کہا تھا کچھ ہماری تربیت گاہ کا جو ہے نا وہ بستہ بند ہو گیا تھا اس ٹائم ایسے میں نے کہا تھا کہ وہ جن کی اسٹمپ نہیں لگی نا ان کو لے لیں تو وہ پھر بارہ ماول یہ اچھا ڈیرا غازی خان والے یہ سارے جن کی کسی نے شناختی کارڈ نہیں ہے نہیں وہ ٹوکن ہے وہ بابا یہ کھالے جمع کرنے کے کھالے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ روزانہ چوک درس بھی دیں گے جہاں جہاں بھیجیں گے ان کے بابا یہ بہت جذبے والے ہیں ماشاء اللہ نمازیں بھی پہلی صف میں بابا اکثر پڑھ لیں بابا پرانے پاگ نہیں نہیں نہیں یہ آپ بیٹھے تو صحیح نا دیکھیں ابھی آپ جب یہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ جب آپ کا کام ہو رہا ہے تو یہ وہ بارہ ماہ والے تو نہیں ہے اچھا وہاں سے پگی ہوئی ہے ٹوکن وار جی بابا جن کے پاس بارہ ماہ کا ٹوکن موجود ہے صرف وہ پھر ملاقات فرمائے باقی گریل یہ لائن خالی کر دیں آج نہیں جو مل چکے ہیں دوبارہ نہیں آنا ان کو اجازت نہیں ہے وہ اگر آئے تو ہو سکتا ہے میں ہاتھ کھینچ لوں گا اور آپ کو پکڑ کے ہٹا دیں گے یہ کیونکہ ویسے بھی ٹائم کم ہو گیا کم رہی ہے ہاں بارہ اسلام ڈیرا غازی خان والے یعنی یہ بارہ ڈیرا غازی خان آنے دو. باقی اسلام بھائی چلو اس امام والے کو نیا امام لیا انہوں نے. قلم مدینے والے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ کا اجازت ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں چل دے مدینے کا قافلہ چل دے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ چل دے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ. مدینے کا قلعہ چل جے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ ہو ختم پاکستان پاکستان میں تخریب کاریاں ہو ختم پاکستان میں ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں ہو جھگڑے ختم ہو دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور بلا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے کا قلعہ چل جے مدینے کا قلعہ چل جے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو ہونے کے چھوٹا ہونے ہر چھوٹا بڑا ہونے کے ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ بے پردگی کا خاتمہ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے تو زیور شرم و حیا تو زیور شرم و حیا یا رب مصطفیٰ تو زیور شرم و حیا یا رب مصطفیٰ ہر پاک مدنی قافلے میں سب کرے سفر اللہ جذبہ کر عطا اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق بل دائیں مخلص بنا اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ آنکھوں میں ہو جلوہ نبی کا لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ اے کاش زیر گنبد خضرا پائے ضیاء ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو خاتمہ یا رب مصطفیٰ جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر ہو پر ہوا یا مصطفیٰ ہو پر ہوا یا مصطفیٰ ہو پر ہوا یا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ ہو پر ہوا یا مصطفیٰ ہو پر ہوا یا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ ہوں سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ ساتھ میں نواسیاں ہو ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین چل دے مدینہ قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ وہ بے حساب مغفرت عطا دے زاد کی حساب مغفرت ہو بے حساب مغفرت عطا دے زاد کی تجھ کو نبی کا واسطہ ہر ایک نبی کا واسطہ ہر ایک ولی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ